πω, τι είπε ο άλλο πάλι πριν, ο Μπογδάνο Ρουφιάνο. Αυτό που δεν είναι Ρουφιάνο. Τι είπε αυτό που δεν είναι Ρουφιάνο. Ότι στην Σοβιετική Ένωση είναι Ρουφιάνο. Α. Έτσι το είπε, ναι, αλήθεια. Ναι, ωραία, και. Πραγματικά, για φράσο δεν με λέει, δεν παίζεται ο τύπο. Ο ίδιο τύπο που είπε, εγώ τον ξέρω αυτόν που τράβαγε το άγαλμα του Τρούμαν, τι είχε πει, δεν θυμάμαι, α πούμε, ή που έριξε την κλωτσιά στον μπάτσο, ήταν αυτό, ήταν, δεν ήταν. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ίδιο τύπο που φώναζε, εγώ τον ξέρω, τάδε είναι, χαρακτήριζε άλλο άνθρωπο Ρουφιάνο. Είναι απίστευτο. Έτσι πάει τώρα. Κάποιο που είναι έτσι δεν μπορεί να είναι μόνο του, θέλει και παρέα. Σωστά. Μόνο Ρουφιάνο δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν είναι μοναξιά, δεν παλεύει. Είπαμε δεν είναι Ρουφιάνο. Ναι, ρε παιδί μου, να πω κι άλλο και κάποιον ακόμα που δεν είναι Ρουφιάνο. Ναι. Ανώμαλοι. Είμαστε. Όντω ισχύει. Να σου πω κάτι άλλο, ρε. Πόσο λένε, ο Τσιόδρας λέει, τον βρήκανε με φωτογραφία με τον Αβραμόπουλο με τα εμβόλια. Ναι, ναι, τότε. Τι καλά αυτά τα εμβόλια. Δεν κάνουν αυτά γιατί είχαν περισσέψει τότε. Δεν κάνουν αυτά τα εμβόλια και για τον κορονοϊό. Ας τα δοκιμάσουμε, τι χάνουμε. Είναι πραγματικότητα δηλαδή. Γιατί το άκουσα σήμερα το πρωί. Υπάρχει φωτογραφία Αβραμόπουλο και έτσι εμβόλια. Ναι, καλέ. Τότε που είχαν αγοράσει για τον. Ήταν έναν ιένα που είχαμε εμβόλιο για κάθε πεζοδρόμιο. Όχι απλά για κάθε Έλληνα, για κάθε πεζοδρόμιο, για κάθε πλάκα πεζοδρομίου. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χρονιωτικό σαν άνθρωπο, χρόνια πολλά. Γεια σας. Λέγομαι Τρίφωνας Κωνσταντίνος, μένω Καλυθέα και θέλω να πείτε στο Θύμιο οτιδήποτε γίνει για το Δημάκη να το αναφέρουν κάθε μέρα που τους ακούμε. Γιατί τους ακούω εδώ και χρόνια τα παιδιά. Θέλουμε να μας ενημερώνουν αυτοί, όχι κανένας άλλος, αυτοί να μας ενημερώνουν για το Δημάκη. Εμείς που χάσαμε στο χρηματιστήριο περιουσίες ολόκληρες τώρα με αυτόν τον κορονοϊό. Δυστυχώς δεν επροσέξατε και χάσατε. Κάποιοι δεν επρόσεξαν. Βεβαίως. Και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη διάρκεια. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν. Είναι όπως τότε, με το Σιμίτι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνουμε μήνυση στην Κίνα, όπως κάνει ο Τραμπ για τον εαυτό του εκεί πέρα. Α, κάντε, αλλά πάτε και να πυρούνι. Ορίστε. Κάντε, αλλά να πάρετε και να πυρούνι. Ναι. Να τσιμπήσετε κανένα αρχίδι. Αυτό. Yeah. Μην ανησυχείτε, θα σας επιδοτήσει ο Μητσοτάκης. Πώς επιδότησε την τέχνη για να μην χαθεί, έτσι και εσάς. Yeah. Αν και εσάς υπάρχει περίπτωση να σας επιδοτήσει. Τους καλλιτέχνες για κανένα λόγο. Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Δεν του το είπε, σωστό γι' αυτό. Μήνυμα εδώ, ακροατής. Αυτά που λέγαμε πριν για τον Βελόπουλο, λέει αντί να απαιτεί ο Βελόπουλος επιβολή προστήμων για την κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς, ας βγάλει μια άλλη φήμη την ονομασία κομμουνιστικών. Ώστε να τη χρησιμοποιούν τα μέλη του ΠΑΜ στις κοινοτοποιήσεις τους προς αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού, λέει ο Κροατής. Και προσθέτω εγώ, θα μπορούσε να βγάλει και την αντικομμουνιστικών, που θα είναι επίσης πολύ καλή αλήθεια, να τη βάζουν οι άλλοι. Όχι οι κομμουνιστές, οι επόμενοι. Θα μπορούσε να είναι και μια σε πιο ενισχυμένη παραλλαγή το αντικομμουνιστικών εαμοβουλγαρικών, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα η νόσος αυτή του κομμουνισμού. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχη. Μαδομούνι από σήμερα στα μαγαζιά όλης της χώρας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Από το πρωί, ξεμαλιασμένοι Αθηναίοι και Αθηναίες με άβαφη ρίζα έχουν κατακλείσει τα κομμωτήρια της πρωτεύουσας δίνοντας μάχη για την πολυθρόνα του Μπαρμπέρι. Μέχρι στιγμής από τα επεισόδια έχουν τραυματιστεί πάνω από 120 ακούρευτοι, ενώ έχουν συλληφθεί και κρατούνται στη Γαδά 165 ξεμαλιασμένα άτομα. Την δόξα του ΠΑΜΕ ζήλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος θα πραγματοποιήσει η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα το προσεχές Σάββατο στα πρότυπα αυτής του ΠΑΜΕ. Συγκεκριμένα μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη θα παραταχθούν τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας τα περιστέρια της πλατείας μέλη του κόμματος. Όπως δήλωσε πηγή του Σκουμουνδούρου, ανά δύο μέτρα θα είναι κολλημένος το έδαφος και από ένα περιστέρι, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί. Εν τω